mișcare de Europa FM. Caravana Marii Uniri. Împreună suntem România. A început antrenamentul pentru maratonul București Raiffeisen Bank din 13-14 octombrie. Înscrie-te acum la maraton, maraton ștafetă, semi-maratonul Volkswagen, cursa 10 km Vodafone sau cursa populară Duke Radler. Detalii și înscrieri pe bucurești-maraton.ro. Eveniment organizat de Bucharest Running Club și susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Cu ochii pe Ministerul Justiției, care trebuie să anunțe din moment în moment propunerea pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Primele incidente în Spania, unde ajunge în vizită premierul României. Noi o vom aștepta. Aici suntem, avem poze din Piața Victoriei, avem măști. Nu aveți voie să-mi puneți mâna pe telefon. Cum adică ați putut să... Cum ai putut tu să-mi pui mie mâna pe telefon? Un protest inedit se anunță în Piața Victoriei pe 8 septembrie. Alte subiecte din jurnal, planul ministrului muncii, fiecare român va putea să verifice dacă i-au fost sau nu plătite contribuțiile către stat, precum și punctajul pentru pensie. Veți intra în dreptul numelui dumneavoastră cu CNP-ul, îți vedea și numărul de puncte pe care le aveți acumulate. Epidemia de pestă porcină se pretind veterinari și le fură oamenilor porcii din gospodării. Este cazul mai multor escroci din Dâmbovița care au păcălit câțiva localnici. Îmbrăcați în alb și cu măști la gură, falși medici veterinari au pornit în Dâmbovița pentru a face rost de carne de porc. Iar compania Clever Taxi reclamă Primăria Capitalei la Comisia Europeană. Prognoza meteo pentru început. Plouă astăzi în est, sud-est, în nord și la munte, cu temperaturi maxime cuprinse între 22 și 29 de grade. În București, cerul va fi temporar noros, maxima 27-28 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Primele incidente în Spania, unde ajunge premierul României, doamna Viorica Dăncilă, se află astăzi în vizită la Madrid, unde la ora 14, ora României, se întâlnește cu omologul spaniol Pedro Sánchez, iar la 18.30 cu regele Spaniei. Cum spuneam, deși programul oficial nu a început, vizita Vioricăi Dăncilă a provocat dispute. Noi o vom aștepta. Aici suntem, avem poze din Piața Victoriei, avem măști. Încă de aseară, mai mulți membri ai comunității Rezist Madrid s-au mobilizat și au anunțat că vor protesta pașnic la ambasada României. În același timp, un membru al altei comunități, Vocea Străzii, a încercat ieri să obțină informații despre vizita premierului României de la purtătoarea de cuvânt a ambasadei noastre la Madrid. Dacă e ceva, e public, dar nu e. A, deci nu o să vină, pentru că am intrat și am căutat și nu știu nimic. Totul se întâmplă. Când și-a dat seama că este înregistrată de pe trotuarul din fața ambasadei, purtătoarea de cuvânt a băgat mâna printre zăbrelele gardului și a lovit telefonul celui care o filma. Pur și simplu v-am întrebat cu cine am avut onoarea. Pentru că... Domnule, nu aveți voie să-mi puneți mâna pe telefon. Cum adică ați putut să... Cum ai putut tu să-mi pui mie mâna pe telefon? Cum ai avut dreptul să mă înregistrez? Sunt pe un teren public, îmi pare rău. Ba da? Aseară, reprezentanții platformei România 100 Cordoba le-au trimis autorităților spaniole o scrisoare în care au scris, citez: vă rugăm să nu sprijiniți intenția propagandistică a Guvernului României, care vrea să transforme vizita primului ministru într-o ocazie de a-și curăța murdăria de a fi luptat contra propriilor cetățeni. În condiții normale, cei 1 milion de români care trăim în Spania am fi fost foarte mândri de faptul că regele țării noastre de adopție primește un reprezentant al Guvernului de la București. Din păcate, contextul prezent reprezintă doar o injurie în plus și încă un motiv de indignare. Se arată în scrisoarea adresată inclusiv premierului și regelui Spaniei. Am ascultat-o pe Anca Grădinaru, iar în această dimineață, ambasadorul României în Spania, Gabriela Dancău, a scris pe pagina sa de Facebook că regretă profund incidentul. Protest inedit în Piața Victoriei pe 8 septembrie, la aproape o lună de la mitingul diasporei. În Piața Victoriei a urmat să cânte pianistul Davide Martello, îi se spune pianistul păcii, și în ultimii ani a mai susținut concerte în Piața Taksim din Istanbul, la Teatrul Bataclan din Paris și la Kiev pe Euromaidan. Cine este Davide Martello, ne spune acum Victor Marin. Davide Martello s-a născut pe 1 noiembrie 1981 în Lorach, Germania. Provine dintr-o familie cu origini italiene. A studiat pianul de mic, dar o bună parte a vieții a lucrat ca frizer. Seara obișnuia să mai cânte în localurile din orașul său natal, dar la un moment dat a decis că își poate pune talentul în slujba păcii. În 2012 a susținut un concert de Crăciun în Afganistan pentru soldații coaliției și în anii care au urmat a concertat în mai multe orașe în care au avut loc violențe. Așa se face că Davide Martello a rămas celebru pentru reprezentațiile din Teatrul Bataclan din Paris sau pentru concertul din Piața Taksim din Istanbul. I se spune pianistul păcii și și-a modificat pianul pentru a-l putea transporta oriunde e nevoie. Conform site-ului său oficial, Davide Martello și-a propus să cânte în toate capitalele lumii. Sâmbătă, 8 septembrie, este așteptat în Piața Victoriei. Și în timp ce doamna premier, iată, este plecată în Spania, războiul Palatul Cotroceni, Palatul Victoria a continuat astăzi de la 11:30 cu o rundă de consultări rămase fără obiect. Președintele Klaus Iohannis a chemat la Cotroceni întregul guvern. În loc de 28 de miniștri au mers însă la întâlnire doar doi, șefi de la finanțe și justiție. Drept urmare, președintele și-a trimis consilierii la discuții cu cei doi miniștri, explică Anca Simina. Dacă guvernul s-a făcut că vine la Cotroceni prin delegați, președinția s-a făcut că se consultă. În absența premierului Viorica Dăncilă, președintele Klaus Iohannis nu a mai apărut la întâlnirea pe care a convocat-o. În locul său au discutat cu miniștrii Eugen Teodorovici și Tudorel Toader, consilierii prezidențiali Cosmin Marinescu și Mihaela Ciochină. Cu bugetul deja rectificat, întâlnirea a durat doar jumătate de oră și a fost, potrivit unor surse oficiale, doar o formalitate. Președinția a pus în continuare la îndoială că decizia guvernului de a tăia bugetele serviciilor de informații fără avizul CSAT ar fi una legală, iar miniștrii au susținut contrariul. Între timp, ordonanța de urgență pentru rectificarea bugetară a plecat spre monitorul oficial și nu mai poate fi întoarsă. Înainte de așa zisele consultări cu final așteptat, președintele a reproșat guvernului că preferă să asculte de Liviu Dragnea în locul Constituției. Klaus Iohannis a acuzat miniștrii că ar avea o agendă paralelă și că fac parte din ceea ce a numit cel mai incompetent guvern din ultimii 30 de ani. Informația momentului, Adina Florea este procurorul nominalizat de ministrul Justiției pentru conducerea DNA. Anunțul a fost publicat pe site-ul ministerului după finalizarea celei de-a doua selecții pentru această funcție. Propunerea va merge acum la CSM pentru aviz, iar decizia finală îi aparține președintelui Klaus Iohannis. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Se pretind veterinari și le fură oamenilor porcii din gospodării. Este cazul mai multor escroci din Dâmbovița care au păcălit câțiva localnici. Oamenii au fost duși în eroare de faptul că hoții purtau halate albe și pretindeau că vor să le facă analize porcilor. Situațiile au fost reclamate la Direcția Sanitar-Veterinară din județ, dar poliția nu a început încă o anchetă. De ce, ne explică Mihaela Badea. Îmbrăcați în alb și cu măști la gură, falși medici veterinari au pornit în Dâmbovița pentru a face rost de carne de porc. Sub pretextul verificării dacă animalele au pestă porcină, au luat de la o stână cel mai mare și cel mai frumos porc și au încercat și în comuna Ciocănești. Nu le-a mers însă planul. Au fost oameni care au refuzat să-i lase pe falși medici veterinari să le ia animalele. Mai mult, ei au anunțat Direcția Sanitar-Veterinară. Poliția însă nu a înregistrat nicio sesizare în acest sens. În Dâmbovița nu sunt cazuri de pestă porcină, iar oamenii sunt sfătuiți să fie atenți în astfel de situații. Peste 40.000 de porci sunt înregistrați acum în Dâmbovița, atât la ferme cât și la proprietari. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Fiecare român va putea să verifice dacă i-au fost sau nu plătite contribuțiile către stat, precum și punctajul pentru pensie. Va exista o bază de date comună a Casei de Pensii și a Fiscului. Proiectul se va face cu bani europeni, a spus ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, la Antena 3. Veți intra în dreptul numelui dumneavoastră cu CNP-ul, îți vedea și numărul de puncte pe care le aveți acumulate, ca să puteți să vă faceți calculul pensiei de acasă și de asemenea veți putea vedea dacă angajatorul va plăti contribuția. Vom avea o bază de date în care poți să intri și să vezi de când te-ai născut până la pensie tot ce ai primit de la stat. Ministrul Muncii a anunțat că baza de date va fi funcțională după ce se va aplica noua lege a pensiilor. Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului General București. Printre altele, pe ordinea de zi regăsim achiziționarea unui teren din Parcul Verdi și regulamentul privind transportul în regim de taxi în București. Ana Stoian. Consilierii generale ai capitalei se întrunesc în ședință astăzi de la ora 16. Primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi vizează achiziționarea a 7 terenuri din Parcul Verdi cu o valoare de aproape 50 de milioane de euro. Consilierii municipali urmează să dezbată și două proiecte de hotărâre conform cărora Primăria Generală preia în administrare directă Parcul Național și Teatrul de Vară din administrarea sectorului 2. Aici ar urma să fie amenajate zone de vizionare și fan zone pentru desfășurarea UEFA Euro 2020. Tot astăzi se va dezbate și un regulament pentru organizarea și executarea serviciului de taximetrie. Mai multe detalii despre proiectele aflate pe ordinea de zi a Consiliului General găsiți pe site-ul europafm.ro. Și pentru că problema transportului în regim de taxi se discută în Consiliul General, trebuie spus, compania Clever Taxi reclamă Primăria Capitalei la Comisia Europeană pe motiv că vrea să interzică accesul la aplicațiile de transport persoane. Andrei Paleu relatează. În ultimele luni, mii de bucureșteni au semnat petiții pentru menținerea în forma actuală a aplicațiilor agregatoare, precum cea de la Clever Taxi. În primăvară, primarul general Gabriela Firea propunea ca serviciile de dispecerat să devină obligatorii pentru toate taxiurile autorizate, vizate fiind așadar firmele Clever și Star Taxi, posibil și Uber și Taxify. Portalul Startup Cafe amintește că guvernul, dar și alte autorități, precum Consiliul Concurenței, și-au manifestat susținerea față de activitatea liberă în transportul public de câștigat urmând să aibă clienții. Conducerea Clever Taxi anunță că va continua să facă toate demersurile legale pentru a apăra un serviciu care, citez, a modernizat, revoluționat și aliniat la standardele europene piața autohtonă de taximetrie. Pe de altă parte, pensionarii cu venituri reduse din București pot să depună la Primăria Capitalei dosarele pentru a obține bani pentru achiziția de ochelari. Începând cu 17 septembrie, ajutorul bănesc este în valoare de 250 de lei. Victor Marin explică. Programul primăriei se numește Lumina Ochilor Cea Mai Importantă, ochelari pentru vârsta a treia. Pentru a beneficia de banii pentru ochelari, pensionarii trebuie să aducă mai multe documente la Centrul pentru Seniori ai Municipiului București, aflat în drumul Taberei. Dosarul trebuie să cuprindă o copie de buletin și o recomandare a medicului oftalmolog, în plus mai e nevoie și de bonul fiscal ștampilat sau chitanța aferentă achiziționării ochelarilor de vedere. Evident, mai trebuie și o copie după talonul de pensie. Important de știut, pentru a primi cei 250 de lei, ochelarii trebuie să fi fost cumpărați după 2 august. Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul sau reședința în București de minimum 5 ani, să aibă o pensie mai mică decât salariul minim net pe economie, 1162 de lei, și să aibă cel puțin 50 de ani. Și revenim acum la informația momentului. Adina Florea este procurorul nominalizat de Ministrul Justiției pentru șefia DNA. Anunțul a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției după finalizarea celei de-a doua selecții pentru această funcție. Adina Florea este procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Timp de mai mulți ani, Adina Florea a condus parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, ulterior ocupând și funcția de procurorul general adjunct al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Vom reveni cu amănunte în știrile de la ora 14. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Munca de acasă, pe gustul multor tineri, un studiu realizat recent de platforma eJobs arată că mai bine de 85% dintre respondenți ar prefera telemunca în locul activității desfășurate la birou. Sunt multe companii care le permit angajaților ca măcar una, două zile pe săptămână să lucreze de acasă. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. În fiecare dimineață, metrou, aglomerație, cartelă, turnichet. Rutina de a veni la birou în fiecare dimineață, cu siguranță nu e ceva care ne face plăcere. Și conform părerii majorității, am fi mai productivi dacă am lucrat de acasă. N-ai o oră de început a muncii, n-ai o oră de sfârșit. Lucrezi așa cum vrei tu. 8 din 10 români preferă să lucreze de acasă. Spun că așa și-ar gestiona mai bine sarcinile de lucru și nu ar mai pierde timp pe drum. Timpul petrecut pe drum... Okay. Pentru că unii dintre noi facem aproape o oră. Două ore pe drum plus hai o oră jumate spre două pauze de țigară și masă și... Confortul personal ar ajuta la randament. Nivelul de stres provocat de conflictele de la birou scade semnificativ, iar timpul pe care îl poți petrece cu familia te ajută să te concentrezi mai bine. Mi se pare că sunt mult mai eficientă când lucrez de acasă. Când sunt la birou, facem mai multe pauze, ieșim la țigară, socializăm, deci se pierde mult mai mult timp când lucrăm la birou. Nu mai ești distras în timpul lucrului de chestiile mărunte, de la ieșitul la țigară cu colegii de 10 ori pe zi, până la zgomotul din birou sau la alte lucruri care se întâmplă în jurul tău. Legea telemuncii a fost adoptată anul acesta în aprilie, iar cei care își pot desfășura activitatea cu ajutorul tehnologiei pot negocia cu angajatorii să lucreze de acasă. Numărul companiilor care oferă angajaților această posibilitate este din ce în ce mai mare, consideră directorul general al eJobs România, Bogdan Badea. În plan extern, un cutremur cu magnitudinea 6,7 a avut loc azi dimineață în nordul Japoniei, în insula Hokkaido. Cel puțin 7 persoane au murit și câteva sute sunt rănite. Aproape 3 milioane de locuitori au rămas fără curent electric, adică jumătate din populația insulei afectată de seism. Anca Grădinaru. Seismul a paralizat toată insula, transportul public local a fost blocat, iar toate zborurile de pe aeroportul Chitose au fost anulate. Seismul a produs cel puțin 4 alunecări de teren importante, care au ucis o persoană și au distrus case și drumuri. Agenția de Meteorologie a Japoniei a anunțat o ușoară creștere a nivelului mării în zonă. Nu există însă avertismente pentru producerea unui tsunami. În această dimineață, premierul Japoniei Shinzo Abe a convocat o reuniune de urgență în timpul căreia le-a cerut salvatorilor să se concentreze pe salvarea celor prinși sub dărâmături. Oficialii niponi au avertizat că există riscul producerii unor noi cutremure în următoarele 3 zile. Decizie istorică. În India, actul sexual între persoanele de același sex a fost legalizat. Decizia aparține Curții Supreme. Până acum, cei care erau prinși că încalcă legea erau pedepsiți cu 10 ani de închisoare. Mihai Bucureșteanu. Regula 377, care se baza pe o lege a epocii coloniale veche de 157 de ani, clasifica actul sexual între două persoane de același sex drept o acțiune nenaturală în India. În decursul vremii, autoritățile au fost reticente în procesul de schimbare. Susținătorii au primit cu multă bucurie și multă culoare decizia istorică. Mai multe campanii au fost organizate în India pentru susținerea drepturilor homosexualilor. Legea era o discriminare bazată pe orientarea sexuală, spun activiștii. Mai mult, sub umbrela acestei legi, polițiștii îi hărțuiau și îi abuzau pe cei care se declarau membri ai comunității LGBT. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, Novak Djokovic s-a calificat fără probleme în semifinalele US Open. Sârbul a trecut în 3 seturi de autorul marii surprize din turul precedent, australianul John Millman, cel care l-a eliminat pe Roger Federer. Djokovic l-a învins cu 6-3, 6-4, 6-4 și îl va întâlni pentru un loc în finală pe Kei Nishikori. Japonezul, cap de serie numărul 21, s-a impus după 4 ore și 12 minute de joc în fața celui de-al 7-lea favorit, Marin Cilic. Croatul a câștigat primul set la 2, apoi Nishikori a întors rezultatul 6-4, 7-6. Cilic a egalat 6-4, dar a cedat cu același scor în setul decisiv. Madison Keys și Naomi Osaka vor fi adversare în cea de-a doua semifinală feminină la US Open. Americanca a învins-o în 2 seturi 6-4, 6-3 pe experimentata Carla Suarez Navarro, în timp ce japoneza a trecut în mai puțin de o oră de joc de Lesia Tsurenko, scor 6-1, 6-1. Finalista anul trecut la New York, Madison Keys a pierdut până acum un singur set în 5 meciuri. La fel și Naomi Osaka a ajuns în premieră în penultimul act al unui turneu de Grand Slam. Amintim, în cealaltă semifinală, Serena Williams o va întâlni pe letona Anastasia Sevastova. Naționala improvizată a Danemarcei s-a descurcat onorabil în amicalul cu Slovacia, jucat aseară la Trnava. Echipa formată din jucători de fotbal în sală și din ligile inferioare a pierdut cu doar 3-0, iar eroul meciului a fost portarul Christopher Haag, adus de la selecție.